ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة ذات ألف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتهمين محمد سيد الكونين والسر عليه والفريقين من أرب ومن عجم ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم الله جل مجد الكريم في حمد وثناء اور حضور نبی اکرم نور الجسم رحمة العالم صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه مبارک و سلام کی ذات بسپار حدیثان کو خاتم درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نفحہ مبارکہ کے بعد درس قرآن مجید کے سلسلہ میں آج ہم الحمدللہ سولہویں پارے کا تیرہواں رکوع اور سورہ طٰہٰ مبارکہ کی آیت نمبر 77 سے درس قرآن شروع کر رہے ہیں. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر خیر چل رہا ہے. کل کے سبق میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے کچھ معجزات اور جادوگروں کو مار کرنا اور جادوگروں کا کلمہ پڑھنا اور پھر ان کی سزا دنیا میں جو فرعون نے ظالم نے ان کو دی اور ان کا ثابت کر رہنا وہ دھن ہوا اور آخرت میں کافروں اور مومنوں کا فرق دھن ہوا کہ جو جرم کا کیا آئے گا اسے لیے جہنم ہے نہ وہاں مر سکے گا نہ جی سکے گا اور جو مومن ہوا رشے ان کے لیے اونچے درجے ہیں جنتوں میں جن کے نیچے نئے جاری ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ ان کی اس شخص کی لا ہے جس نے تکیا نشا حاصل کر لیا. بڑے بازار میں میلے میں ساری دنیا کے ہم فرعون کو فریحت اٹھانی پڑی. اسی کے بلے ہوئے جادوگر موجلائے نبی کے سامنے لاچار ہو گئے اور برسر عام اللہ کی توحید حضرت موسیٰ کی رسالت کا برملا اعلان کر دیا. تو ان کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو تھے وہ حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے، جس کی وجہ سے فرعون کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ اگر ان کو اسی طریقے سے چھوڑ دیا جائے تو سارے لوگ مجھ سے متفر ہو کر حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئیں گے. اس لیے فرعون کا ظلم و ستم بجائے کہ ایک کام ہوتا ہدایت پکڑتا، ظلم و ستم اور بڑھ گیا. بڑی بدبختی ہوتی ہے جب آدمی اپنی نام نہاد عزت اگر دین کو داؤ پر لگا دے رہا ہے، جانتے ہوئے کہ میں غلط ہوں، دنیاوی عزت کی خاطر ڈر جاتا ہے اور اپنی آخر برباد کر لیتا ہے. فرعون لاچار ہو چکا تھا، پتہ چل گیا تھا کہ حضرت موسیٰ حق پر ہیں، لیکن ظالم دنیاوی جاؤ جلا دنیاوی عزت اور وقار کے لیے اس نے اپنی قوم کی آخرت کو داؤ پر لگا دیا. اس طریقے سے بہت سارے لوگ دنیاوی عزت کے لیے باطل پر اڑ جاتے ہیں کہ جی ہم نے یہ بات کر دی ہے، اگر ہم اب یہ مان جائیں کہ ہم جھوٹے، ہماری بات غلط تھی، تو ہماری عزت نہیں رہے گی. جانتے ہوئے بھی کہ ہماری بات غلط ہے، ہمارا مخالف سچا ہے، پھر بھی لوگ اپنی ضد پر آ جاتے ہیں، جن کی وجہ سے دنیا آخرت میں ذلت اٹھانی پڑتی ہے. اب جب اس کا ظلم و ستم بڑھا تو اللہ جل مجد کریم نے شاہد بنا ملاقات اوہینا یا موسیٰ، ہم نے حضرت موسیٰ کو وحی فرمائی کہ میرے بندوں کو راتوں رات خوش رات پر نکال دے. موسیٰ کلیم اللہ مصر سے لے کر چلو، رات کو ہجرت کر جاؤ. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے بنی اسرائیل کو ساتھ لیا، ستر ہزار کم بیش اس وقت بنی اسرائیل مصر میں تھے، ساتھ لیا. حضرت سینا موسیٰ نے چل دیے، تو آپ گھبرائے کہ آگے دریا ہے، پیچھے اتنی دیر میں فرعون اور فرعونیوں کو بھی پتہ چل چکا تھا، وہ بھی کموں میں 600,000 کی فوج لے کر حضرت موسیٰ کو پکڑنے کے لیے آ رہا تھا. آپ گھبرا گئے. اللہ جل مجد الکریم ارشاد ہوتا لا تخاف درکن، تجھے ڈرنا ہوگا کہ فرعون آلے، بلا تک شعر نہ خطرہ، اے سیدنا موسیٰ تمہیں دریا میں غرق ہونے کا، ڈوبنے کا کوئی خوف نہیں. فأتبعهم فرعون بجنوده، فرعون ان کے پیچھے لگا. جن میں 600,000 آدمی تھے، فغشیہم من الجم میں ما غشیہم، تو انہیں دریا نے ڈھانپ لیا جیسا کہ ڈھانپ لیا. ہوا یہ کہ جب حضرت سینا موسیٰ کلیم اللہ بحر قلزم کے کنارے پر پہنچے تو آگے دریا، پیچھے فرعون کی اور بنی اسرائیل والے گھبرائے اور حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہاں تو پکڑے گئے، اب ہمیں یہ سزا دیں گے، زندہ نہیں چھوڑیں گے. حضرت موسیٰ قریب اللہ نے ہم آسا مارا جیسا کہ ہم پیچھے پڑ آئے تو وہاں 12 علیحدہ علیحدہ راہ سے پورے دریا میں بن گئے، پانی دم گیا، برف کی طرح ریت خشک ہو گئی. حضرت موسیٰ قریب اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے امتیوں سمیت دریا سے پار لگ گئے. فرعون جب آیا دریا کے کنارے کہنے لگا دیکھو میرے حکم سے دریا نے یہ رستہ دے دیا. فرعون اور سارے فرعونی دریا میں داخل ہو گئے. جب سارے داخل ہو گئے درمیان میں پہنچے تو وہ جو پانی رکڑنے لگا اور سارا ایک جیسا ہو گیا. تو اللہ جل مجد و کریم نے شاہ صاحب دفعہ گاشیا ہوں یم نے دریا نے ڈھانپ لیا. گاشیا کیسا ڈھانپنا، جیسا کہ اس نے ڈھانپ لیا یوں ہر چیز برابر ہو گئی. وہ عدل لا پھر اون قوم ہو فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا. وما ہرا اور راہ نہ دکھائی چاہیے رو یہ کہ جس آدمی کی زبان چپی ہے، جس کا ہاتھ کام کرتا ہے اور جس کی بات لوگ مانتے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، یہ نہیں کہ وہ ظلم و ستم پر ڈرائے، یہ نہیں کہ وہ لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے اپنی عبادت کے لیے مجبور کرنے لگے، بجائے اس کے کہ اگر وہ اپنی یعنی عبادت کی طرف لائے، اپنی عبادت کی طرف لائے، اس کو چاہیے کہ اللہ کی طرف لائے. اس کی عزت یہی ہے، لوگ نہیں کہ ہیں جب یہ لوگ الگ کر کے گئے تو ہماری عزت نہیں ہوگی، اور یہی ان کے دعا کا چیزا ان کو پاؤ بربا کر گیا. ذلت کے سوا نہیں ملے گا، اس لیے اس نے خود تو گمراہ تھا، اپنی قوم کو بھی گمراہ کیا، اپنی گمراہی کا عذاب تو جھیلے گا، پوری قوم کی گمراہی کا گناہ بھی اس کے سر پر ہوگا. تو چاہیے آدمی کو کہ وہ لوگوں کو اللہ جل مجد کریم کی طرف بلائے، لیکن فرعون نے ظالم نے اپنا تو یعنی خود تو گمراہ اپنی پوری قوم کو بھی گمراہ کر دیا، گمراہی کے راستے پر لے چلا اور سب کو گمراہی میں ڈبو دیا. یا بنی اسرائیل، اب اللہ جل مجد کریم بنی اسرائیل والوں کو اپنی نعمتیں یاد کرتا ہے. وہ بنی اسرائیل والوں من عدوکم، بے شک ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی. کھاؤ لیکن اللہ تگو کیے، نہ شکری نہ کرنا کہیں میری عطاؤں پر، میری نعمتوں پر نہ شکری کر کے گمراہ نہ ہو جانا. بھائی علیکم غضبی، تم پر میرا غضب اترے گا. رب کی نعمتیں آدمی کھائے اور اس کا شکر ادا نہ کرے، رب کی زمین پر رہے اور اس کی نافرمانی کرے، رب کی دی ہوئی سانسیں اور زندگی گزارے اور اسی کی مخالفت کرے. وہ کرتا ہے تو کہا اگر تم نے میری نعمتوں کی نشکری کی تو تم پر میرا غضب اترے گا. وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، اور جس پر میرا غضب اترا، جس پر میرا غضب ہوا، فقد ہوا، بے شک وہ تو جہنم گر گیا. جو اللہ کے غضب میں گرتا ہے پھر واپس نہیں ہوتا ہے. تو اللہ کی نعمتوں کی نشکری جو ہے وہ رب کے عذاب کو دعوت دے رہی ہے، اور جس پر رب کا عذاب آتا ہے پھر وہ یوں ذلت میں گرتا ہے کہ ساری دنیا کی دولت اس کو عزت نہیں دے سکتی. تو جتنی بڑی نعمت ہوگی اتنا زیادہ شکر ہوگا، اور جتنی بھی نعمت ہوگی اس کا انکار اتنا ہی بڑا گناہ ہوگا. رزق بھی رب کی نعمت، صحت بھی رب کی نعمت، یہ کائنات کی ہر چیز جو ہم استعمال کر رہے ہیں تاکہ انسانی جسم میں دیکھیے تو لاکھوں قسم کی رب کی نعمت ہے. دنیا میں اپنے ایک گرد نگاہ دیجیے، کروڑوں قسم کی نعمتیں ہیں. آسمان دنیا کو دیکھیے، یہ چاند اور سورج اس کو دیکھیے، یہ ستارے، یہ بارش کا برسنا، یہ سورج کا طلوع ہونا، چاند کا غروب ہونا، چاند کا طلوع ہونا اور سورج کا غروب ہونا، چاند کا بننا اور کن ہونا، ساری کی ساری کیا ہے؟ یہ ساری کی ساری رب کی نعمتیں, جتنی جتنی رب کی نعمت ہوگی اتنا اتنا شکر کرنا واجب ہوگا, جتنی بڑی ہوگی اتنا شکر زیادہ ہوگا, اور جتنی نعمت ہوگی اس کا کفر کرنا انکار کرنا اتنا ہی زیادہ گناہ ہوگا, جتنی بڑی ہوگی اتنی ہی ذلت ملے گی. تو کائنات میں سب سے بڑی نعمت جو بخاری شریف میں آیا وہ ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ رب کی سب سے بڑی نعمت ہے. جان پورا نعمت اللہ ہے سما جن کے رونا ہے, جو کہ ہم پڑھ چکے سورہ نحل کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر بھی انکار کرتا ہے میری نعمت کا. تو سین اللہ ابن باپ نے کہا رہا نعمت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. تو جب آقا کریم کی سنتوں کا مذاق اڑایا جائے گا, ان کے دل کا مذاق اڑایا جائے گا, ان کے یعنی طریقوں کا مذاق اڑایا جائے گا, تو پھر اللہ جل عز و جل نے اتنی بڑی نعمت دی, اب ان کی شان میں جو تھی ان کے علم میں کمی, ان کی سنتوں کا اتحاد اور ان کے طریقے کا مذاق, یہ سب یعنی کفران نعمت میں آتا ہے. اور اسی لیے اللہ جل عز و جل جو ہے جو بھی شخص یعنی ان چیزوں کا انکار کرتا ہے تو ذلت تھوپتا ہے, اور آج وہ ذلت ہارا ہے یعنی مقدر بن گئی ہے کہ ہم نے ساری دنیا سے زیادہ عزت آئی تھا, ساری دنیا میں ذلیل و خوار ہو گئے, سوچتے تھے نہیں کیوں عزت آئی تھی اور آج ذلیل کیوں ہے, ادھر ادھر ہاتھ سے ہاتھ مارتے ہیں, ایٹم بم بن جائے گا عزت مل جائے گی, ایٹم بم نہ کر بھی دیکھ لیا پھر ذلیل و خوار کے ذلیل و خوار ہی رہ گئے, اگر معاشی حالت درست ہو جائے گی تو عزت مل جائے گی. بہت سارے ممالک ہیں عرب ممالک جن کی معاشی حالت دنیا میں بگڑی ہے لیکن عزت پھر نہیں ملی. کسی نے کہا کہ ہاں ہاں اگر تمہیں قرآن کے ساتھ فائدہ کر لیا اتحاد و اتفاق ہو گیا عزت مل جائے گی, بہت سارے لوگوں کے ساتھ اتحاد اتفاق و اتحاد کرنے کے بعد بھی عزت نہ ملی تو آپ سے وہی تو بڑا ہے, وہ عزت کہاں گئی جب ہمارے پاس معاشی حالت بھی درست ہو گئی, سیاسی حالات بھی درست ہو گئے, ہم نے سر پار سے معاہدات کر لیے پھر بھی عزت نہیں ملی, تو یقیناً عزت ان چیزوں میں نہیں ہے. ان چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کر کے ہم نے دے لیا, اب ہمیں اسی طرح لڑنا پڑے گا کہ جس میں اللہ جل مجد الدین نے عزت رکھی تھی, اور وہ عزت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. تو کہا کہ خبردار میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں, بنی اسرائیل والوں نے نعمت کا انکار کیا, ذلت چھوڑ دی گئی, ذلیل و خوار ہو گئے, گناہ ہو گئے, آج انہیں ذلیل و خوار کو آج ہمارے اوپر سلط کر دیا گیا, کیوں کہ انہوں نے موسیٰ جیسی نعمت کا انکار کیا, ہم نے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت کا انکار کر دیا, انہوں نے اللہ کے کلیم کی سنتوں کا مذاق اڑایا, ذلت تھوپ دی گئی, ہم نے اللہ کے محبوب کی سنتوں کا مذاق اڑایا, اور انہیں ذلیل و خوار کو ہمارے اوپر سلط کر دیا گیا, کیوں انہوں نے بھی نبی کا انکار کیا تھا لیکن وہ بھی اتنی شان والا نہیں تھا جتنی شانوں والے ہم جو ہے. اس لیے اللہ جل عز و کریم نے ارشاد فرمایا ہوگو میں دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرو, کفران نعمت نہ کرو, جس نے میری نعمتوں کا انکار کیا اس پر میرا غضب آ گیا, اور جس پر میرا غضب آ گیا وہ ایسا گرے گا کہ ساری سوچ نہ سکے گا, انی غفار لمن تاب, ہاں ہاں اگر اٹھنا ہے تو میں بڑا بہت بڑا غفار ہوں, میں بخشنے والا ہوں, لیکن اس لیے کہ من تاب جس نے توبہ کی ان اللہ علامہ عبد الکریم کی نعمتوں کے اوپر کی شکو کو اور بے حیائی سے جس نے توبہ کی وہ آمانا اور جو ایمان لے آیا وہ عاملہ صالحا اور جس نے عمل صالح کیے سم استدا پھر ہدایت پر قائم رہا. یہ نہیں ہے کہ چوٹ لگی تو توبہ دو چار دن نمازیں پڑھ روزے رکھے قرآن کی تلاوت کی میری میں گزرے اس کے بعد چاہتا ہے اسی طرح چل نکلا, کہا نہیں توبہ کرو کفر سے کفران نعمت سے شرک سے اللہ کی نافرمانی سے ایمان لو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اس کے بعد پھر اعمال صالحہ کرو اور پھر ہدایت پر قائم رہو, پھر زبانہ لا تذکروا بنا بعد اذ ہدیتنا, پھر یہ دعا مانگ رہو باری والا ہدایت دی ہے تو ہمیں ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دینا, باری والا اپنی بارگاہ میں جھکایا ہے تو اب اپنی بارگاہ میں جھک رہنے دینا, کسی غیر کے سامنے ہمیں نہ جھکانا, باری والا اگر ہم پر کرم بازی کی ہے اگر ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا ہے تو اب ہمیں دنیا میں ذل و خوار نہ کر دینا. تو کہا کہ نیک صالح اعمال کرنے کے بعد اس پر قائم رہنا ہے, اس ہدایت پر قائم رہنا یہ بہت بڑی بات ہے. چار دن تو ہر کوئی رمضان آتا ہے ہر طرف یعنی باہر آ جاتے ہیں نیکیوں کی، ہر آدمی کے سر پہ ٹوپی ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں رکھتی ہے، ہر آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، مساجد میں رہ کے بڑھ گئے، ارے مہینہ گزرا پھر سارے اسی کی طرح بھاگ گئے، پھر سارے نیکی سے نکل گئے، تو کہا کہ جب نیکی کرو اس پر قائم جو رہتا ہے ہم اس کے لیے راہ ہیں، یہاں غفور نہیں کہا نہ غفار، غفار میں چونکہ ایک یعنی زیادہ ہے، غفور ابن کا معنی بھی بخشنے والا، غفار کا معنی بھی بخشنے والا، لیکن اس میں زیادہ ہے کہ یہ بہت زیادہ بخشنے والا، اور گناہوں پر پردہ پا کر پردہ ڈا کر جو ہے لوگ چھپا دینے والا اور ان کو ختم کر دینے والا، وما عجلک عن قومک یا موسیٰ، اور اے موسیٰ تو نے اپنی قوم سے کیوں جدی کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت موسیٰ کو کہا کہ اپنی امت سے 70 آدمی کو دو، تو ہے دور سے آج میں اس سے قرآن کروں گا، میں تجھے کتاب دوں گا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے 70 آدمیوں کو ساتھ لیا، جب طور پر پہنچے تو اتنی جلدی کی لوگوں کو کہا تو میرے پیچھے آ جانا، اللہ عز و کریم کے دیدار کی خاطر، کہ مجھے شاید دیدار ہو جائے، کام کی خاطر، کتاب سے ملنے کی خاطر آپ جلدی چلے، تو اللہ عز و کریم ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ تو جلدی کیوں کی؟ جن سروں کو ساتھ لے کر چلا رہا کم کم ان کو ساتھ لے کر چلتا نا، دیکھیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام وہ چونکہ رہنما ہوتے ہیں، رابر ہوتے ہیں، اس لیے اللہ عز و کریم نے کہا اے موسیٰ اگر تو ہی ان کو چھوڑ دے گا تو پھر ان کو ساتھ کون لے کے چلے گا؟ ارے موسیٰ کلیم اللہ علیہ اخلاق و تسلیم کو 70 کو پیچھے چھوڑ دے، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیے، امت پر شفقت دیکھیے، کرم نوازی دیکھیے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اتنی دیر تک دعا رحمت کر کے مدینہ سے نہیں چلوں گا جتنی دیر تک بھی امت میرے ساتھ آ کر پھر جھنڈے نیچے جمع نہیں ہو جائے گی، ہر ایک اکیلا اکیلا جائے تو گروہ بن کے جائے اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ تو اس دن تحیات کے بڑی صف میں ہوگا، ایسا نہ ہو کہ میری امت اپنے آپ چلی جائے یا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر جائے اور اللہ کی تحاری اور جباری کی صف کے یعنی سیت آ جائے اور عذاب میں چلی جائے، جہاں میں اپنی ساری امت کو اپنے ساتھ لے کر چلوں گا وہاں سطحوں کو چھوڑ کر حضرت موسیٰ کلیم اللہ جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں، اور اللہ کے اللہ عبد الکریم ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ تو نے اجرت سے کام لیا، تو نے اتنی جلدی کی، تجھے کام تم ان کو ہاتھ لے کر آنا تھا، آپ نے کہہ دیا کہ تو میرے پیچھے آ رہنا خود خود، تو یہ تو نے اجرت کام لیا، تو حضرت موسیٰ نے کچھ پیاری ایسی کالا ہوں کوڑا آثاری عرض کی کہ وہ یہ ہے میرے پیچھے بھائی تعالیٰ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، وہ اجل تو الہی کا اور میں تیری طرح اتنی جلدی میں نے اس لیے جلد باری تعالیٰ میں اس لیے جلدی جلدی حاضر ہو گیا کہ تو راضی ہو جائے، میں تو تیری رضا کی خاطر آیا، میں تو تجھے خوش کرنے کی خاطر آیا، میں تو تیری رضا جلدی چاہتا ہوں، تو جب یعنی اتحا کیا حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے، تو اللہ نے سوال کرنے کے بعد دوبارہ نہیں کہا کہ نہیں نہیں تو نے غلط کیا، معلوم ہوتا ہے متحد کو اتحاد کرنے کی اجازت ہے اور اللہ کے اللہ مجدور کی اس پر فخر نہیں کرتا، سوال کیا جب حضرت موسیٰ نے جواب دے دیا تو اللہ کے اللہ عبد الکریم نے اس پر فخر نہیں دی، تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے جو ہیں وہ تو اللہ کی رضا کی خاطر جلدی کرتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر آج بڑھتے ہیں، سب سب کل خیر آ رہا نبی میں آگے بڑھو، ہوتا یہ ہے ہم نے دنیا دیکھی کہ دنیا میں بے حجائی کے کارن تو ہر شخص آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، دنیاوی جلوس ہوں جلسے ہوں ساتھی ہر شخص آگے بڑھے نعرے مارتا کیوں کہ یہ اس کو ووٹ دینا چاہتا ہوں، یہ پہچان لے کہ یہ میرا بڑا بھائی ہے آگے بڑھ رہا ہے، دنیاوی کاموں میں ہر شخص آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور کا معاملہ ہو اور اس کے قیدت کا معاملہ ہو، ہر شخص جلوس سے جلسے میں قوم سے آگے، لیکن نیکی کا معاملہ ہو تو چھپتے پھرتے ہیں تو دوسرا آگے ہو جائے، اور حضرت موسیٰ کہا میں تو دوسروں سے آگے سب ہی کہتا باری صاحب تیری رضا کے لیے، میں کسی اور کام کے لیے تو نہیں، اپنی حق کے لیے تو نہیں بڑھا، میں نے اگر اجرت کی ہے، میں نے اگر جلدبازی سے کام لیا ہے، میں اگر جلدی چلا ہوں تو بھائی نیم بازی کا، فرمایا ہم نے تیرے آنے کے بعد تیری قوم کو بلا میں ڈال دیا، امتحان میں ڈال دیا، وہ اگر لاہم سامری اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نکلے 40 روز کا وعدہ کر کے اپنی قوم سے نکلے کہ دیکھو میں 40 سال کے 40 دن کا وعدہ کر کے نکلے، 40 دن کے بعد واپس آؤں گا اور میرے آنے تک حضرت ہارون علیہ السلام و تسلیم کی تم نے دبا کرنی ہے، بات کرنی ہے، جو یہ رہیں گے وہ مانا ہے، ہم نے وعدہ دیا، لیکن اب حضرت موسیٰ ملے تو بنی اسرائیل والوں نے دن رات کو ملنا شروع کر دیا. آپ نے 40 دن کا وعدہ کیا تھا, انہوں نے رات دن کو دشمار کر دیا. سورج غروب ہوا تو غروب ہونے تک ایک, غروب ہوا تو غروب ہونے تک دو, یعنی 20 دن رہے. انہوں نے کہا 40 دن ہو گیا. آج عید کے 30واں دن حضرت موسیٰ واپس نہیں آئے, معاذ اللہ آتا سر اللہ, کہ ان آواز آج تھا وہ سچا نہیں تھا, وہ کتاب لینے گئے تھے, وہ آئے ہی نہیں ہے. اللہ جل مجد کریم شاعر فرماتا ہے کیا متا تیرے بعد ہم نے بھی قوم پہ ایک امتحان میں ڈالا ہے اور ان کو سامری نے گمراہ کر دیا. ارے امتحان میں ڈالا رب, ایک آئے حج میں دو حکم, امتحان میں فقط نہ ہمیں ڈالا قوم کا, تیری قوم کو ان بعد کا تیرے بعد وعد اللہ ہوں سامری تو سامری نے گمراہ کر دیا. ارے بات ڈالا امتحان پور لیا, گمراہ سامری نے کر دیا, کیا سامری تیرے حکم کے بغیر گمراہ کر سکتا ہے؟ ارے جو کچھ ہوتا ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ہے, لیکن نسبت سامری کی طرف اس کی گمراہی کا سبب سامری بنا تھا, تو جو سبب بنتا ہے اس کی طرف نسبت کر دینی, یہ اللہ جل مجدہ کریم کی مبارک سنت ہے. چاہے نیکی کی ہو چاہے برائی کی ہو, تو یہاں برائی کی دلالت کی گمراہی کی نسبت جو تھی وہ سامنے کی طرف کر دی. کسی سے معلوم ہوتا ہے کہ گمراہ کی طرف گمراہی کی نسبت جو ہے سامری کی طرف فرمانے, کیونکہ وہ اس کا سبب اور باعث بنا. اس سے ثابت ہوا کہ کسی چیز کو سبب کی طرف نسبت کرنا جائز ہے. اسی طرح کہہ سکتے ہیں کہ ماں باپ نے پرورش کی, حالانکہ پرورش رب فرماتا ہے الحمد للہ رب العالمین, رب کا معنی کیا ہے؟ پالنے والا, پرورش کرنے والا. لیکن جب کسی کو پوچھے تیری پرورش کرنے کی, میری پرورش ماں نے کی, ارے بھائی تیری پرورش رب نے نہیں کی. رب پروردگار ہے, رب پرورش کرنے والا ہے, رب رب ہے, اور رب کا ماں پالنے والا ہوتا ہے, پرورش کرنے والا ہوتا ہے. لیکن کیونکہ ماں سبب بنتی ہے, اس لیے حکم ماں کی طرف والدین کی طرف یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ انہوں نے پرورش کی, حالانکہ پرورش کرنے والا رب, پالنے والا رب. اسی طریقے سے یعنی کوئی کہہ دے کہ مجھے فلاں ولی نے ہدایت دی, لوگ کہہ رہے ہیں توبہ توبہ, یہ دیکھو جی کتنی بڑی زیادتی ہے. ارے جب وہی مولوی کہتا ہے والدین نے میری پرورش کی, میں چھوٹا تھا, والدین نے مجھے پالا, فلاں آدمی نے مجھے پالا, تو اس وقت تو شرک کا دورہ نہیں پڑتا. اور جب کہے فلاں ولی نے مجھے ہدایت دے دی, فلاں نبی نے, اس وقت شرک کا دورہ پڑ جاتا. حالانکہ ہدایت رب دیتا ہے, جیسے طالبہ رب ہے, لیکن سیلا والدین بنے تو والدین کا نام نہیں دیا گیا. اسی طریقے سے رب جل مجد کریم جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے, لیکن سیلا کوئی ولی بن جاتا ہے. حضرت کہے جب صلاح آدمیوں کو ہدایت دے دی, حضرت سیدنا خواجہ اجمیری نے, لوگ کہتے ہیں یہ کہہ دو سکتا ہے رب ہدایت, جتنا رب ہدایت ہے, لیکن سیلا کون بن گیا؟ وسیلا بن گیا حضرت اولیاء کرام. جب ان کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے تو اس میں قطعا کسی قسم کی کوئی شرک یا کفر والی بات نہیں. اب حاجت تو ہے وہ رب پوری کرتا ہے, مشکل تو رب رہتا ہے, لیکن جس کے وسیلے سے جس کے سبب سے وہ حاجت آتی ہے, اگر آدمی اس کو حاجت روا کہہ دے, اس کو اگر آدمی مشکل پیسہ کہہ دے, تو اس میں کوئی یعنی کوئی شرک والی بات نہیں ہے. جبکہ عقیدہ یہ ہو کہ اصل میں کرنے والا رب ہے, اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے, ہاں رب کے عزت سے سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس لیے اللہ جل مجد کریم خود نسبتیں کر دیتا ہے, ابھی تو نسبت کرتا ہے کہ وہ اب یہاں گمراہی کی نسبت اس طرف کر دی سامری طرف. فرجا موسیٰ الی قومہ فدعانا آصفا, تو حضرت موسیٰ واپس اپنی قوم کی طرف آئے غصے میں بھرے ہوئے اور افسوس کرتے. جب انہیں پتا چلا 40 دن پورے کر کے, جب ان کو اس حال پر مطلع ہوئے کہ وہ تو بڑے پریشان ہوئے, یہ کیا ہو گیا؟ میرے مجھے ابھی 40 دن ہوئے اور یہ لوگ گمراہ بھی ہو گئے. بڑا غصے میں حضرت سیدنا یعنی موسیٰ کلیم اللہ واپس آئے اور ان کے ہاتھ پر افسوس کرتے ہوئے کہا یا قوم کالا یا قوم, اے میری قوم, لم یعدکم ربکم وعدنا حسنا, کیا تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہ کیا تھا؟ اب یہاں دیکھیے وعدہ تو اللہ نے کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے. موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا بنی اسرائیل سے, ڈرک تو اللہ جلال مجدل کے لیے ان سے وعدہ نہیں کیا تھا, لیکن اس کے باوجود حضرت موسیٰ نے اللہ کے وعدے کی نسبت اللہ کی طرف کر دی, حالانکہ وعدہ خود کیا تھا. کیونکہ اللہ نے اسے وعدہ کیا تھا تو حقیقت وعدہ اللہ کا ہی تھا, تو کہا کیا تمہارے رب نے تمہارے ساتھ وعدہ اچھا نہ کیا تھا جو تمہیں فرمایا جس